أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب العقيدة الإسلامية المستوى الأول الدرس الخامس عشر، يعني از کتاب عقيدة اسلامی مستوى یکم، درس پانزدهم، آخران درس از مستوى اول که درس پانزده می باشد. عنوانش بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام والأولياء والصالحين، يعني باطل و بیکار بودن پرستش ملائکه ها علیهم السلام و همچنین بیکار و باطل بودن عبادت کردن اولیاء و صالحین را، اولیاء یعنی دوستان الله و کسانی که به الله نزدیک هستند، و صالحین و کسانی که انسان صالح و شایسته هست، اینها را پرستش کردن، اینها را عبادت کردن و معبود خود قرار دادن باطل و بیکار و بیهوده می باشد. این هست موضوع درس پانزدهم. صاحب کتاب میگوید اولا، میگوید اول در موضوع بطلان و عبادت الملائکت علیهم السلام، یعنی که بیکار بودن پرستش ملائکه علیهم السلام، ملائکه ها رو عبادت کردن، ملائکه ها رو پرستش کردن، معبود خود قرار دادن، میگد بیکار و باطل میباشد. المراد بالملائکت، میگه مقصد و مراد از ملائکه، الملائکت عالم غیبی عظیم، یعنی ملائکه یک عالم غیبی بسیار بزرگ می باشد. عددهم کثیر، یعنی عدد ملائکه ها خیلی زیاد هست. مسکنهم السماوات، یعنی جای زندگی ملائکه ها، مسکنشان آسمان ها می باشد. و ینزلون الى الارض بامر الله، و میفرایند و نازل میشوند به زمین به فرمان الله جل جلاله، به زمین میفرایند به امر و فرمان الهی. خلقهم الله من نور، الله جل جلاله ملائکه ها را از نور خلق کردگی هست. اصلی موادی خلق شدن ملائکه ها نور می باشد. بی اشکال مختلفت، شکل های گوناگون دارند، هیئت ها و رنگ های گوناگون دارند ملائکه ها. و کلفهم بی اعمال و عبادات عظیمت، و الله سبحانه و تعالی وظیفه دار کردگی هست ملائکه ها را به عمل ها و عبادت های بسیار بزرگی، به عبادت ها و عمل های بسیار بزرگ الله جل جلاله ملائکه ها را مکلف کردگی است، وظیفه دار کردگی است. و منعهم الانقیاد تام لامره، و الله سبحانه و تعالی داده است برای ملائکه ها فروتنی تام را به فرمانش، یعنی الله سبحانه و تعالی منعهم، یعنی داد است برای ملائکه ها الانقیاد، انقیاد یعنی که فروتنی، سرخم کردن برای طاعت، سرخم کردن برای قبول کردن فرمان، که این انقیاد میگه یعنی فروتنی و سر طاعت خم کردن، میگه تام است، پره است، لامره، یعنی به فرمان الله جل جلاله که فروتنی میکند. هر فرمانی که شد ملائکه ها بدون چون و چرا قبول میکند فرمان الله جل جلاله را. و القوت علی تنفیذه، و الله تبارک و تعالی داده است برای ملائکه ها قوت علی تنفیذه، برای اجرا کردن فرمان های الهی، برای تطبیق کردن، برای عملی نشان دادن فرمان های الهی که الله جل جلاله هر فرمانی که میدهد باز الله براشان برای ملائکه قوت داده است که فرمان الهی را اجرا میکنند، فرمان الهی را تطبیق میکنند. فهم لا یفترون عن عبادته، پس میگه این ملائکه ها خسته و مانده نمیشوند از عبادت الله جل جلاله. لا یفترون یعنی خسته نمیشوند و مانده و بیفره نمیشوند از عبادت و از فروتنی و از قبول کردن اوامر الهی. ولا یعصونه ما امرهم، و همچنین میگه ملائکه ها معصیت نمی کنند، ملائکه ها گناه نمی کنند، سرکشی نمی کنند آن چیزی را که الله براشون فرمان داده کی باشد. هر چیزی را که الله سبحانه و تعالی ملائکه ها را فرمان داده باشد، ملائکه ها میگه سرکشی نمی کنند و معصیت نمی کنند و نافرمانی نمی کنند. پس این هست مقصد از ملائکه. بعد از این میگوید که الملائکه عباد لله تعالی، یعنی ملائکه ها بندگانی از بندگان الله تبارک و تعالی می باشد. ملائکه ها همچنین بندگان الله جل جلاله هست. الملائکه عباد طائعون لله تعالی، یعنی ملائکه ها بندگانی اطاعت کنندگانی الله تبارک و تعالی هستند. ملائکه ها بندگانی هستند که اطاعت میکنند فرمان الله تبارک و تعالی را. ینفذون اوامره، اجرا میکنند، تطبیق میکنند فرمان های الله جل جلاله را. ولا یعصونه طرفت عینین، و ملائکه ها معصیت نمی کنند، سرکشی نمی کنند طرفت عین، یعنی به اندازه یک چشم زدن، یک بار چشم زدن چقدر وقتی کم را در بر می گیرد، ملائکه حتی به همین اندازه معصیت نمی کنند، نافرمانی نمی کنند. و یجتهدون فی عبادته من غیر فتور ولا ملل، و تلاش میکنن ملائکه ها در عبادت الله تبارک و تعالی من غیر فطورین، بدون آن که خسته شوند، ولا مللین و بدون آن که ملل و ماندگی و بیفرگی بالاشون بیاید. ملائکه ها همیشه در اجتهاد و در تلاش عبادت الله جل جلاله هستند بدون خسته شدن و بدون بیفره شدند. قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی در سوره انبیا آیت 19 و 20 می فرماید و له من فی السماوات والارض، یعنی از الله جل جلاله می باشد هر آن مخلوقاتی که در آسمان و زمین هستند، هر مخلوقی که در آسمان و زمین هستند، همه اینها بندگان الله جل جلاله هستند. و من عنده لا یستکبرون عن عبادته، و اون ملائکه هایی که در نزد الله جل جلاله هستند، اونها کبر نمی ورزند از پرستشی از عبادت الله تبارک و تعالی. و لا یستحسرون، و همچنین اون بندگان خاصی الله خسته نمی شوند. و لا یستحسرون یعنی خسته و مانده و بیفره نمی شوند. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، تسبیح میگویند شب و روز و لا یفترون، و همچنین خسته نمی شوند و دلگیر نمی شوند از این تسبیحات گفتهشان، از این یاد و ذکر الله جل جلاله. پس این بود سوره انبیا آیت 19 و 20 که همه چیزی که در آسمان و زمین هستند، اینها بندگان الله هستند و مخصوصا ملائکه ها بندگانی هستند که از تسبیح و ذکر و عبادت و یاد الله جل جلاله خسته و دلگرفته نمی باشند. این بود ملائکه ها که بندگان خاص الله جل جلاله می باشند. بعد از این صاحب کتاب می گوید بطلان عبادت الملائکتی، یعنی بیکار بودنی پرستش ملائکه ها، ملائکه ها را معبود خود قرار دادن و پرستیدن، این میگوید باطل و بیکار میباشد. کان بعض المشرکین یعبدون الملائکه، بودن بعضی از مشرکین ملائکه ها را عبادت میکردند. یظنون انهم یقربونهم الی الله تعالی، گمان میکردند آن مشرکین که هر آینه این ملائکه ها یقربونهم، یعنی نزدیک میکند مشرکین را به الله تبارک و تعالی. مشرکین اعتقاد داشتند که پرستش این ملائکه ها اینها را به الله جل جلاله نزدیک میکنند. و یشفعون لهم عنده، و مشرکین اعتقاد داشتند که شفاعت میکنند این ملائکه ها این مشرکین را در نزد الله تبارک و تعالی. فکر کردن و اعتقاد میکردن که ملائکه ها در روز قیامت شفاعتشان میکند در نزد الله جل جلاله. لما لهم من المکانت والمنزلت عند الله عز و جل، یعنی به سببی آن مکانت و منزلت و جایگاهی که ملائکه ها در نزد الله جل جلاله دارند، که ملائکه ها در نزد الله بسیار جایگاه بزرگ دارند، از این حساب میگوید مشرکین اعتقاد کردند که ملائکه ها شفاعتشان میکنند در نزد الله جل جلاله، و ملائکه ها مشرکین را با عبادت به الله نزدیک میکنند. این اعتقاد را میگوید مشرکین داشتند. و قد ابدل الله تعالی ذلك، پس میگه واقعا ابطل الله تعالی ذلك، یعنی باطل کرد، بیکار کرد الله جل جلاله این اعتقادی مشرکین را، این باوری مشرکین را میگد الله سبحانه و تعالی بیکار اعلانش کرد، باطل اعلانش کرد. مبینا ضعف الملائکه و عجزهم، یعنی الله سبحانه و تعالی در حالی که بیان کرد ضعیف بودن ملائکه ها را و عاجز بودن ملائکه ها را و عظیم فزعهم و خوفه من الله جل جلاله الذي يجب ان تتوجه اليه القلوب وحده بالتذلل والدعاء والعباده، بجد و عظیم فزعهم، یعنی الله سبحانه و تعالی در حالی که بیان کرد عظیم فزعهم، یعنی بزرگ بودنی ترس ملائکه ها را، فزعهم و خوفهم، یعنی ترس و فزع و خوفی که ملائکه ها دارند، الله جل جلاله این را بیان کرد که من الله جل جلاله، یعنی از الله جل جلاله می ترسند این ملائکه ها. الذی یجب ان تتوجه الیه القلوب وحده، همون ذاتی که میگد واجب است باید تتوجه الیه القلوب، یعنی رو بیارد به سوی اون ذات تمام دلها، تمام دلها باید به سوی اون الله تبارک و تعالی رو بیارد. وحده بالتذلل، فقط و فقط به الله رو بیارند و توجه بکنند. بالتذلل، با فروتنی، و دعای با دعا، و العبادتی با عبادت کردن، باید تمام بندگان به سوی الله جل جلاله توجه بکنند و روی بیارند و متوجه بشوند. اکنون صاحب کتاب برای این گفتش برای امان دو دلیل تقدیم میکند. یکم دلیل میگد قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی گفته است سوره آل عمران آیت 80، الله سبحانه و تعالی میگوید ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا، یعنی شما را امر نمیکنند پیغمبران الهی، پیغمبران ای مردم شما را امر نمیکنند که ان تتخذوا الملائکه، شما بگیرید ملائکه ها را و نبیین یا پیغمبران را ارباب خود، ارباب خود، معبود خود، رب خود بگیرید، به این چیز پیغمبران شما را امر نمیکند. آیا امرکم بالکفر، آیا شما را پیغمبران امر به کفر میکند بعد از انتم مسلمون، بعد از اونه که شما مسلمان بودید، این را میگن استفهام انکاری. آیا معقول است؟ آیا در عقل موافقت میکند که پیغمبران انسانها را به سوی کفر دعوت بکند؟ آیا این در عقل راست میآید؟ حتما که نه. پس پیغمبران علیهم السلام هیچ کس را به عبادت کردن ملائکه ها و به عبادت کردن پیغمبران و به عبادت کردن صالحین دعوت نمی کند. پس این بود اولین دلیل. دلیل دوم بگد قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی گفته است سوره سبع آیت 40 و 41، الله سبحانه و تعالی میگوید و یوم یحشرهم جمیعا، و روزی که میگوید زنده میگرداند الله تبارک و تعالی تمام مخلوقات را، تمام انسانیت را، تمام فرزندان آدم علیه الصلاه و السلام را الله تبارک و تعالی محشور میگرداند، دوم باره زنده میگرداند. ثم یقول للملائکه، پس الله تبارک و تعالی ملائکه ها را میگفته است، ملائکه ها را میگوید که اها اولائی یاکم کانو یعبدون، آیا این مردم، این انسانیت شما را بودن عبادت میکردن؟ آیا انسان ها شما ملائکه ها را عبادت میکردن؟ قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم، پس ملائکه ها جواب میدادند که سبحانك، ای بار الها تو پاک هستی، انت ولینا، ای الله تو یاوری ما هستی، تو ولی ما هستی، تو دوست ما هستی، من دونهم، نه آنها، آنها دوست ما نیستند، اون کسانی که شرک می آوردند و شرک می آورند اونها میگن دوست ما نیستند، بلکان و یعبدون الجن، ملائکه ها میگفتن که ای الله این مشرکین عبادت میکردن شیطان ها را، جن را، یعنی منظور از جن شیطان ها هستند، پس ای الله این مشرکین جن ها را عبادت میکردن، شیطان ها را عبادت میکردن، اکثرهم بهم مؤمنون، یعنی بسیار از مشرکین با آنها، یعنی که با شیطان ها ایمان آوردگی بودند، بسیارشان با شیطان ها ایمان آوردگی بودند، با آنها ایمان آوردگی بودند که آنها را میپرستیدند و آنها را عبادت میکردند. پس ملائکه ها سخن الله جل جلاله را که الله خود داناتر است وقتی سوال میکند که آیا این مشرکین شما ملائکه ها را میپرستیدند، پس ملائکه ها این طور جواب میدادند. پس این بود موضوع اولا که درباره باطل بودنی عبادت کردنی پرستیش و معبود قرار دادنی ملائکه علیهم السلام. پس به همین این موضوع به آخر رسید. اکنون صاحب کتاب میگوید که ثانیا، یعنی موضوع دیومی که در اینجا میخواییم صحبت بکنیم، میگوید بطلان و عبادت الاولیاء و صالحین، یعنی باطل بودن و بیکار بودنی پرستیش دوستان و صالحین، دوستان الله و صالحین را معبود خود قرار دادن، این باطل و بیکار هست. اکنون در این موضوع صاحب کتاب میخواهد برامان معلومات بدهد. میگه المراد بالاولیاء و صالحین، میگه مقصد و مراد به اولیاء و صالحین این میباشد، ولی الله تعالی، میگه ولی الله تعالی هو المؤمن التقی، ولی یعنی اولیاء، اولیای الله، ولی الله تبارک و تعالی هو المؤمن التقی، پس اون هر مؤمنی با تقوا این ولی الله هست، هر مؤمنی با تقوا این ولی الله و دوست الله جل جلاله می باشد. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمان که هر مؤمنی با تقوا ولی الله جل جلاله است، قول الله تعالی، میگه سخن الله تبارک و تعالی هست سوره یونس آیت 62 و 63، الله سبحانه و تعالی میگوید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، میگه آگاه باشید هر آینه دوستان الله La havfun aleyhim. Hiç tersi ne dorandı. Dostani Allah در دیلشان ترس نمی باشد. ولا هم یحزنون و همچنین دوستان الله غمگین نمی شوند، محزون نمی شوند. الذین آمنوا و کانوا یتقون. اکنون دوستان الله را بیان میکنند، میگه که الذین آمنوا یعنی همون کسانی که ایمان آوردند، یکم و کانوا یتقون و بودن تقوا پیشه می کردن، با تقوا بودن. پس هر کسی که این دو صفت رو با خودش داشته باشد، پس اون اولیای الله جل جلاله می باشد. پس اون انسان اولیای الله هست که با خود این دو صفت رو دارد، یکم ایمان، دویم تقوا. پس این میگوید این آیه دلیل است که هر مؤمنی با تقوا دوستی الله تبارک و تعالی می باشد. بعد از این میگوید قال شیخ الاسلام ابن تیمیه، قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، میگه که گفت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کل من کان مؤمنا تقیا کان لله ولیا. میگه هر کسی که ایمان داشته باشد و تقوا داشته باشد، پس اون دوست الله جل جلاله می باشد. هر کسی که ایمان دارد و تقوا دارد، ایمانی به الله دارد و تقوا و پرهیزگاری دارد، پس اون انسان ولی الله و دوست الله جل جلاله می باشد. در حاشیه میگه که این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه جلد 2 صفحه 224 آمده است. بعد از این میگوید مكانة الأولياء والصالحين، يعني كي جايگاهي مكانتي انسانهاي دوستان الله والصالحين، يعني كي دوستان الله وانسانهاي صالح مكانت دارن، جايگاه دارن. ميگن أولياء الله تعالى لهم عند الله منزلة رفيعة، يعني كي دوستان الله تبارك وتعالى لهم عند الله، یعنی دارن دوستان الله در نزد الله سبحانه و تعالی منزله رفیعه، یعنی جایگاهی بسیار بلنده، جایگاهی بسیار رفیع دارند. و دلیل علی هذا، میگه دلیل برای این گفتمان که اولیای الله در نزد الله جایگاهی بسیار بزرگ دارند، الحدیث القدسی الذی رواه ابو هريره رحمه رضي الله عنه قال، میگه همون حدیث قدسی که روایتش کرده است ابو هريره رضی الله عنه که گفته است قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، میگه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند که ان الله قال، یعنی هر آینه الله تبارك و تعالی فرموده است، الله سبحانه و تعالی فرمود است، یعنی که این حدیث حدیث قدسی می باشد که الله سبحانه و تعالی فرمود است که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، یعنی هر کسی که دشمنی بکند با دوست من، هر کسی که دشمنی بکند با دوست من فقد آذنته بالحرب، پس میگوید واقعا من اعلان کردگی هستم با اون جنگ را. هر کسی که با دوست من دشمنی بکند، پس الله سبحانه و تعالی میگفته است که من اعلان کردم با اون کس جنگ را، اعلان جنگ کردگی هستم با اون انسان، با اون کسی که با دوست من دشمنی میکند. و ما تقرب الی عبد بشیئین، و اون چیزی که میگه نزدیکی جستگی است با سوی من بندم، با چیزی که احب الی، یعنی محبوب تر باشد برایم، مم مفترض تو علی، از اون چیزی که من براش میگم فرض گردوندم، یعنی که الله تبارک و تعالی میگوید بزرگترین چیزی که بندم میخواهد به من نزدیکی بجوید آن چیزهایی هست که من برای بندم فرض گردوندگی هستم. اون چیزی را که میگه من برای بندم فرض گردوندگی هستم، پس میگوید این بزرگترین چیزی است و محبوبترین چیز برای من همون است که بنده ام انا همون چیزی فرزگردانده من را عملی بکند و به آن به من نزدیکی بجوید. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میگه که و همیشه بنده ام نزدیکی میجوید با به سوی من بین نوافلی، یعنی که به نافله ها، به عبادت هایی که زیادی از فرزگردانده های الهی می باشد، یعنی که نافله هایی که حتی احب بهو، تا اینکه الله سبحانه و تعالی میگوید من اون بنده ام را دوست می دارم، یعنی چنان عبادت زیاد میکنن، چنان پرستش زیاد میکنن که الله سبحانه و تعالی میگوید که من اون بنده ام را دوست میدارم از این بسیار نوافل را انجام دادنش. فاذا احببته، الله میگوید پس هنگامی که من دوست داشتم بنده ام را، پس اکنون نتیجه اش چی میشود که الله بنده را دوست بدارد؟ پس هنگامی که میگوید که من دوست داشتم بنده ام را، کنت سمعه الذی یسمع به، پس الله میگوید که من میباشم همون شنوایی که اون انسان میشنود، پس شنوایی اون انسان میباشم. و بصره الذی یبصر به، پس الله میگوید شنوایی و بینایی، بصره الذی یعنی بینایی که اون بنده به آن میبیند، الله میگوید من بینایی آن بنده میباشم. و یده التی یبطش بها، الله میگوید پس من دستی که با آن میگیرد انا همان میباشم. و رجله التی یمشی بها، و پایی که با آن میرود انا همان میباشم. یعنی چی؟ یعنی که الله سبحانه و تعالی میگوید وقتی که من بنده ام را دوست داشتم، این چهار اساسی چیزهای اون را در زیر کنترل خود میگیرم که اولا شنواییش میباشم، یعنی که همیشه چیزهای خوب و نیک را میشنود این بنده. دویم بیناییش میباشم، یعنی همیشه این بنده چیزهای نیک را میبیند، چیزهای خوب را و حلال را میبیند. سری میگوید دست بنده میباشم که این بنده دستانش در زیر کنترل الله جل جلاله میگردد که دیگر چیزی را با دستش میگیرد که الله از اون راضی باشد. و چهارم پایهایش که الله سبحانه و تعالی میگوید پایهای این بنده در زیر کاملا کنترل من میباشد که هر جایی که من راضی هستم این پایها اون صاحبش را به آنجا میبرد. و این سالنی لاعطینه، الله جل جلاله میگوید اگر که بنده مرا بپرسد، از من بخواهد، وقتی که بنده ام را که دوست داشتم میگوید، پس اون بنده دوست داشته من میگه که از من بخواهد، از من طلب بکند، لاعطینه، الله میگه که حتما من برای اون بنده ام اون خواسته اش را میرسانم. ولئن استعاذنی لاعیذنه، پس میگه اگر که پناه طلب بکند بندم از بمن، پناه طلب بکند بندم بمن، لأعیذنه، حتما میگوید من به اون پناه میدهم، حتما برای اون بندم پناه میدهم. و ما ترددت عن شیء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمنی، الله سبحانه وتعالی میگوید که و تردد در چیزی که من انجام میدهم تردد کردگی نیستم، به مثل ترددی که در نسبت بنده مؤمنم میکنم میگوید. الله سبحانه و تعالی میگوید اون تردد که ما شما میگیم دودیلگی، اون دودیلگی که آن ترددی که الله سبحانه و تعالی میگوید که من در کارهایی که انجام میدهم، در کاری که نسبت به بنده مؤمنم انجام میدهم میگوید و ما ترددت عن شیء انا فاعله، یعنی تردد در چیزهایی که من انجام میدهیم تردد وجود ندارد، ترددی از نفس المؤمنی، ترددی من میگه در نفس مؤمن میباشد، نسبت به مؤمن میباشد. تردد را چطوری که Şeyh İbni Boz rahimahullah میگوید این تردد صفت خاص الله جل جلاله می باشد و کیفیتش را الله سبحانه و تعالی می باشد. زیرا که ما و شما بندگان تردد داریم، تردد ما و شما شبهه است، دو دیلگی است، اما الله سبحانه و تعالی تردد دارد. این ترددی را فقط خود الله می داند کیفیتش چی طور است، اما میگوید تردد الله سبحانه و تعالی برای خودش دارد. چطور می گویم ما تردد تو ان شیء انا فاعله ترددی ان نفس المؤمنین، صفتی الله سبحانه و تعالی است که تردد دارد. میگه یکره الموت و انا اکره مساءته. الله سبحانه و تعالی میگه که یکره الموت، یعنی بنده میگوید بد میبیند مرگ را، مردن را میگوید بنده من بد میبیند، خوش نمیبیند. و انا اکره مساءته، و الله سبحانه و تعالی میگه که من بد میبینم و خوش نمیبینم مساءته، یعنی که ضرر رساندن به بنده ام را، ضرر رساندن و ناخوش کردن بنده، اون بنده خاصم را میگه من دوست نمیدارم یا که من خوش نمیبینم. پس این هست حدیث قدسی که رواه البخاری و میگه این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده، که در حاشیه میگه که اخرجه البخاری فی کتاب الرقاق، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب الرقاق روایت کرده است. باب التواضع، در زیر باب تواضع برقمی، در زیر رقم 6137 در کتاب صحیح بخاری این حدیث روایت شدگی هست. پس این بود جایگاهی انسان های ولی و صالح که ببین چقدر جایگاهی بزرگ دارد. الله تبارک و تعالی در این حدیث قدسی از جایگاه انسان های صالح برای ما مسلمان ها، برای ما بندگانش خبر داد. بعد از این میگوید بطلان و عبادت الاولیاء و صالحین، یعنی بیکار بودنی، باطل بودنی، معبود قرار دادنی انسان های اولیاء و صالح. اولیاء و صالح را عبادت کردن میگوید باطل و بیکار هست. الاولیاء و صالحون عباد لله تعالی، یعنی که اولیاء و صالحین بندگان الله تبارک و تعالی می باشد. لا یملکون لانفسهم، پس میگم مالکی، مالک نیست برای فایده خودشان، ولا لغیرهم، و نه به غیرشان نفعا ولا ضرا، نه فایده و نه ضرر. یعنی که مالک فایده و ضرر نه برای خودشان است و نه برای دیگرها. پس اولیا جایگاه دارند، مکانت دارند، اما مالکی ضرر و فایده نیستند. یعنی صاحبی مستقیمانه اولیا و صالحین نمیتوانند برای نه خودشان و نه دیگرها فایده برسانند، مستقیمانه و مستقلانه نمیتوانند فایده برسانند. فمن دعاهم، پس هر کسی که اولیاء و صالحین را عبادت بکند، دعا بکند، او استغاث بهم، یا در حالتی مشکلات و پرابلمه ها استغاث بهم یاردم بخواهد از اولیاء و صالحین، او نذر لهم، یا هر کسی که نذر بکند، مال را ذبح بکند یا صدقه بدهد به نامی، یا مال را ذبح بکند به نامی اولیاء و صالح، او ذبح لهم من دون الله تعالی، یا ذبح بکند مال را به نام اولیاء و صالحین، نه به نام الله تبارک و تعالی، من دون الله، یعنی نه به نام الله سبحانه و تعالی، بلکه به نام اولیاء و صالح مال را ذبح بکند. پس میگه هر کسی که این کارها را کرد، فقد اشرک شرکا اکبر مخرجا من ملت الاسلامی، پس میگه واقعا این انسان شرک آورده است، شرک اکبری که میبرارد انسان رو از دایره اسلام. یعنی که کسی این کارها رو میکند، پس این کارها رو کردن شرک اکبر است، انسان رو از دایره اسلام بیرون میکند، انسان رو از مسلمان بودن محروم میگرداند. میگه وقد بیان الله تعالی بطلان عبادت الاولیائی، پس میگه واقعا بیان کرده از الله تبارک و تعالی باطل و بیکار بودنی معبود قرار دادن اولیاء، اولیاء را پرستش کردن این باطل و بیکار است. میگه الله را بیان کردگی است. و اتخاذهم شفعاء عند الله تعالی، و همچنین الله تبارک و تعالی بیان کردگی است گرفتن ملائکه ها، گرفتن اولیاء را شفیعان خود در نزد الله تبارک و تعالی. الله سبحانه و تعالی این را بیان کردگی است که باطل است بطلان اتخاذ و اتخاذهم شفعاء عند الله، یعنی که و اتخاذهم یعنی باطل بودنی قرار دادن ملائکه ها، قرار دادن انسان های ولی و اولیاء و صالحین را قرار دادن شفعاء عند الله، یعنی که فایده رسانندگان در نزد الله سبحانه و تعالی، که الله این را بیان کرده است که اون هیچ فایده برای شما، هیچ شفاعت مستقلانه برای شما رسونده نمیتوانند ولی ها و اولیاء و صالحین. برای این میگد صاحب کتاب برامون دو دلیل تقدیم میکند. دلیل اول، قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است سوره زمر آیت 43، الله سبحانه و تعالی میگه که ام اتخذوا من دون الله شفعاء، یا این که میگه گرفتن اونها غیر از الله سبحانه و تعالی شفیعان، غیر الله سبحانه و تعالی شفیعای گرفتن، شفاعتگران گرفتن. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل میگه بگو برای اونها اگر که بودن اونها مالک می بودن چیزی را، آیا اونها مالک بودن چیزی را، آیا اونها صاحب بودن چیزی را، ولا يعقلون، و اونها را عقلشان در این چیز نمی گیرد، یعنی که اونها اصلا اون چیزهایی را که شما شفیعای خود قرار می دهید، شفاعتگران، شفاعتگران خودتون قرار می دهید، اصلا اونها لا یملکون شیئا، یعنی که مالک چیزی نمی باشند، اونها مالک چیزی نمی باشند. این بود آیت اول، کی دلیل اول کی غیر از الله سبحانه و تعالی شفعا گرفتن این باطل و بیکار می باشد. دوم آیت، دومین دلیلی که میارد، میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است سوره فرقان آیت 3، الله سبحانه و تعالی میگه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، و میگه گرفتن آنها غیر از الله سبحانه و تعالی معبودهای آلهه گرفتن، معبودهای گرفتن که لا يخلقون شيئا، اونها نمیتوانند چیزی را خلق بکنند، اونها یگان چیز خلق کرده نمیتوانند، و هم یخلقون، و در حالی که اونها خودشان خلق شده هستند، خودشان مخلوق هستند، خودشان مخلوق می باشند، ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، یعنی مالکی ضرر و نفع برای خودشان شده نمی توانند. اون چیزی که شما میگید شفاعتگران خود میگیرید، معبود خود میگیرید، آلهه خود میگیرید، اونها میگید برای خودشان فایده و ضرر را صاحبی کرده نمی توانند، یعنی مالکی فایده و ضرر خودشان نمی باشند. ولا یملکون موت ولا حیات ولا نشورا، و اونها میگن مالکی مرگ نیستند، اونها نمی توانند کسی رو بمیرانند، ولا حیاتن، و اونها نمی توانند که کسی رو زنده بگردانند، ولا نشورا، و نمی توانند مرده را زنده بگردانند. پس اونها دیگر کسی را زنده گردانده و میرانده و در حیات سالم و بردوام قرار داده کسی را نمیتوانند. پس معبودی یا که شفاعتگری خود گرفتن غیر از الله جل جلاله، این باطل و بیکار میباشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید عبادت الامم السابقتی للاولیاء و صالحین، یعنی عبادت کردنی امتهای گذشته اولیاء و صالحین را، امتان گذشته عبادت کرده بودند اولیاء و صالحین را. میگد وقعت الامم السابقه فی الشرک بعباده الاولیاء و صالحین من دون الله تعالی، میگه واقع شدند، افتیدند امتان گذشته در شرک، در شرک واقع شدند، در شرک افتیدند، بچه سبب بعبادت الاولیاء و الصالحین، با سبب عبادت کردن اولیاء و صالحین، اولیاء و صالحین را میگم معبود خود قرار دادن، من دون الله تعالی، غیر از الله تبارک و تعالی، الله را معبود خود قرار ندادن یا الله را به تنهایی عبادت نکردن و اولیاء و صالحین را پرستش کردن یا در بر الله اولیاء و صالحین را همچنین پرستش کردن. و کان بدایت ذلك ان صوروا لهم الصور، میگه بدایت این کار، ابتدا و آغاز این کار، این شرک در ابتدا میگه آغازش به این طریق بود، بدایت و اولش این طریق بود که ان صوروا لهم الصور، اول میگه رسم کشیدن برای انسان های صالح و برای انسان های اولیای الله، صورت های رسم های کشیدن، اول میگه رسم هایشون رو کشیدن. و نصبوها فی مجالسهم، پس آویزان کردن صورت های اون اولیاء و صالحین رو میگه در مجلسگاه هایشان، در عبادتگاه هایشان، در جای هایی که می نشستن، در اون جای ها میگه صورت این اولیاء و صالحین را میگه آویزان کردن، این رسمی کشیده شون را آویزان کردن. ثم تلاعب بهم الشیطان، پس میگه بازی کرد با اینها شیطان، شیطان ملعون با این کاری کرده این انسان ها میگه بازی کرد، حتی عظم هذه الصور، تا اندازه بازیش میگه شیطان بازیش به گرم به وجد رسید که عظم هذه الصور، یعنی بزرگ دانستند دیگر مردم همین صورت های اولیاء و صالحین رو، همین صورتی را که در اول همین طور رسم کشی کرده در نظرشون گذاشتگی بودن بدون اعتقاد و بدون باوری به چیزی. اما با مرور زمان میگه شیطان با اینها بازی کرد که این صورت ها را میگه بزرگ شماریدن، بزرگ دانستن و تعظیم کردن. و عبدوها من دون الله تعالی، و عبادت کردند این صورت ها را غیر از الله تبارک و تعالی. بعد آهسته آهسته میگد عبادتی اون صورت های اولیاء و صالحین را گذاشتند. پس این بود طریق افتیدن امت های گذشته به شرک، یعنی به این طریق در شرک افتیدند. اکنون برای این گفتهش صاحب کتاب برامون دلیل تقدیم میکند، دو دلیل. دلیل اول میگد قال الله تعالی فی قوم نوح علیه السلام، میگه الله تبارک و تعالی درباره قوم نوح علیه السلام میفرماید، سوره نوح آیه 23 میباشد که الله میگوید و قالوا لا تذرن آلهتکم، و گفتند و شما رها نکنید، ترک نکنید معبودهایتان را، معبودهایتان را ترک نکنید. ولا تذرن ود ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسر، و همچنین شما گفتن رها نکنید ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر را. اینها نام های انسان های صالح هستند، ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، اینها این پنج تا نام های انسان های صالح بودند. از اینها اول رسم کشیدند، بعد از رسم به عبادت اینها گذاشتند، پس اینها شدند بتهایشان. این پنج تا گشت از جمله بتهای قوم نوح علیه السلام که قوم نوح پس این پنج کس را، این پنج بت را به عبادت گذاشتند. ببینید که در اول چی گفتند، ولا و قالوا لا تذرن آلهتکم، گفتن معبودای خودتون رها نکنید، اما با این اکتفا نکردن، بلکه گفتن ولا تذرون مد ولا سوا، این را همچنین ترک نکنید، یعنی که هم عبادت الله در برش چی؟ در برش شرک، عبادت الله با شرک یک جا آمیخته شد، از این حساب گشتن از جمله مشرکین. بعد از این میگد قال عبدالله، یعنی که یک حدیث هم همچنین برامون تقدیم میکند، میگه قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فی این آیتی، میگه عبدالله ابن عباس در تفسیر این آیت چنین گفته است که اسماء رجال صالحین من قوم نوح، همین پنج نامی که گرفته است ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر. همین پنج نام رو میگه اسماء و رجال صالحین، یعنی نامهای مردان صالح من قوم نوح، از قوم نوح علیه الصلاه و سلام میباشد. فلما هلکو، پس زمانی که میگه هلاک شدن این پنج صالح، پس این پنج مرد صالح از قوم نوح میگه هلاک شدن، وفات کردن. اوحى الشیطان الى قومهم، یعنی که فرمان داد شیطان به قوم اینها و وحی آورد شیطان از پیش خودش، از وسواس خودش شیطان میگه اینها را، این قوم را وسوسه کرد. ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، میگه شیطان گفت برایشان که ان انصبوا، یعنی که آویزان بکنید شما این پنج نفری که وفات کرده است، الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، یعنی به همون جای هایی که بودن می نشستند، یعنی پنج انسان صالح در جای هایی که می نشستند، گفتن که در انا همون جای ها صورت ها اینها را آویزان بکنید، انصابا یعنی که آویزان کردنی، بیارید صورت ها را، رسم ها را آویزان بکنید. و سموها بی اسمائهم، و نامگذاری بکنید، و سموها یعنی نامگذاری بکنید شما بی اسمائهم، به نام های خودی همون انسان های صالح. پس میگه رسم ها را آوردن و آهسته آهسته اون رسم ها به بت بدل شد، به نام همون انسان های صالح ماند، به نام همون اون بت ها به نام انسان های صالح نامگذاری شدند. ففعلوا، پس میگه قوم اونها، قوم حضرت نوح علیه الصلاه و السلام، میگه این کار رو انجام دادن، این وحی شیطان را، این وسوسه شیطان را قبول کردن. فلم تعبد، اما در اول میگه عبادت نمیکردن اون رسم های کشیده اشون را، در اول عبادت نمیکردن. حتی اذا هلك اولئک، تا زمانی که میگه وقتی که هلاک شدن این اولینی اونها، یعنی که بعد از صالحین کسانی که تربیه گرفته که بودن، تربیه دیدگی بودن، اونها رو نمیتونه شیطان نمیتونه که بیراه هاشون بکند، گمراه هاشون بکند. از این حساب فقط یک صورت ها رو، رسم ها رو بیاره چمو آویزان کنید، کشان کنید در همون مجلس گاه ها، خلاص. وقتی که میگد اون انسان های صالح، شاگردان اون انسان های صالح، میگه وقتی که وفات کردن، و تنسخ العلم عبیدت، پس میگه نابود شد علم و دانش درباره توحید و عقیده، یعنی که بعدینه هایی که بعد آمدن، عبیدت، پس اون رسم های کشیده عبادت کرده شدن، پس مردم دیگه در عبادتی اون رسم ها گذشتند. در حاشیه رقم یک میگه که اخرجه البخاری و فی کتاب تفسیر القرآنی، میگه این حدیث را امام بخاری در کتاب تفسیر قرآنش روایت کرده گه، سوره نوح، یعنی در زیر سوره نوح، بابو، یعنی در باب، زیر بابی ود ولا سواع ولا یغوث و یعوق، میگه در زیر انا همین باب، میگه امام بخاری میگه این حدیث را روایت کرده کی است. و معنی تنسخ العلم، در باب گفتیم نابود شد علم، یعنی تنسخ العلم، میگه معناش زالت معرفت الناس بی اصل نسبها، وقتی که میگه شناختن و دانستن مردم به مقصد اصلی آویزان کردن صورت ها، میگه از بین رفت. و مرور زمان چند وقت میگه از بین که گذشت، مردم میگه اون مقصد اصلی از آویزان کردن صورت های انسان های صالح را میگه فراموش کردن. پس وقتی که اون علم و دانش اصلی میگه از بین رفت، بعد اینا آمدن عبادت کردن اون صورت ها را و اون رسم های اولیاء و صالحینشان را. پس این بود اولین دلیل. دلیل دوم، عن عائشه رضی الله عنها قالت، میگه دلیل دوم برای واقع شدن شرک در بین امتان گذشته، میگه حدیثی حضرت عایشه مادرمان رضی الله عنها است که میگوید لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسه رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريته، وقتی که میگه İşteken Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vakti ki şikve kalp peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekeret ba'du nisaihi. Pas mega yad kardan bazı zanhoy peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keniseten yani ki kenise ra ibadetgahi nasrani hay ra ki ra'aynaha bi ardil habashati. Dida budan mega un kenise ra un ibadetgahi nasrani ha ra bi ardil habashati yani dar zemini habasha. Dar habasha dida bud yuqalu laha mariyatu. Yani nami on mariya bud. Nami on kenise ibadetgah Moriya bud. Ve kanat ummu Salamata. Ve bud mega ummu Salama ve ummu Habibata radiyallahu anhuma ve ummu Habiba radiyallahu anhuma her din hu mega budan atata ardal Habeşeti. Yani raftagi budan mega baz zemini Habeşa. Fezekarata min husniha ve tasavira fiha. Pas mega in ummu Salama bo ummu Habiba radiyallahu anhuma mega zekarata yani yodoveri kardand min husniha az zebogi un kenisa az zebogi un ibadatgahi nasrani ha va tasavira fiha va surat hayi ki dar an ibadatgahi nasrani ha ki bud mega dar Habasha dar hamun kenisai Moriya mega pas un ra mega yodoveri kardand farafa ra'sahu. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرش را برداشت و فقال پس گفت میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی اولئک که اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا. میگه اونها کسانی بودند که هنگامی که میمرد از اونها مرد صالح بنا میکردند در بالای قبرش مسجد. در زیر رقمی حاشیه ده میگه که ای موضعا للعبادتی یعنی جای عبادتگاه قرار میدادند اون کسی از اونها میمرد. و این لم یسمی مسجدا کل کنائس و المشاهی. و اگر هرچند که میگه بعد میگه دیگه اونها رو مسجد نمیگویند و مثل کنیسش میگویند یا که مشاهید میگن یا که عبادتگاه و خلاصه مسجد چون نمیگویند یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و آله که بنا و علی قبره مسجدن در بالای قبرهای مرده هایشان مسجد بنا کردن او را مسجد نمیگن هرچند که او را مسجد هم نگویند اما جای عبادتگاه آفریدند و جای عبادتگاه ساختند در بالای قبرهایشان. ثم صوروا فیه تلک صورت. بعد میگه کشیدند در بالای قبرها همون صورتهایی که شما حالا میگید تعریف کرده استودید اون صورت های زیبایی که دیدید تعریف کرده استودید. پس میگن همون رو در بالای اونها کشیدند. اولایی که شرار الخلق عند الله. پس اونها میگن بدترین مردم در نزد الله تبارک و تعالی هستند. بدترین مخلوقا انا همون ها هستند که به الله شرک آوردند. این حدیث میگه حدیث متفقون علیه می باشد. در زیر حاشیه رقم 3 میگوید که اخرجه البخاری و فی کتاب الجنائز. این حدیث را میگه امام بخاری در کتاب جنائز روایت کردگی است. باب و بنا المسجد علی القبر. میگه در زیر بابی ساختن مسجد بر بالای قبر عبادتگاه ساختن در بالای قبر میگه در زیر انا همین باب امام بخاری این حدیث را روایت کرده است بر رقمی در زیر رقمی 1276 در کتاب صحیح بخاری. و مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاة. و امام مسلم میگه این حدیث را در کتاب مساجد و مواضع الصلاة جایهای نماز میگه امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است. باب در زیر باب النهی عن بناء المساجد علی القبور و اتخاذ الصور فيها و النهی عن اتخاذ القبور مساجد. یعنی که در زیر بابی من بودن ساختن مسجد بر بالای قبرستان و قرار دادن صورت در داخل عبادتگاه و نهی عن اتخاذ القبور مساجد و همچنین در زیر بابی من بودن قبرها را عبادتگاه قرار دادن در زیر همین باب میگه امام مسلم در کتاب صحیح مسلم هم همچنین این حدیث را روایت کرده است برقمی در زیر رقمی 528 در کتابی صحیح مسلم این حدیث هم ривоят мешавад. Пас ин буд сабаби пайдоиши ширк дар умматҳои гузашта. Баъд аз ин соҳиби китоб мегӯяд шубҳату ибадати лавлиёи вассолиҳин, яъне ки шубҳаи ибодат кардани авлиёу солиҳин. Як шубҳае ҳаст ки бисёр касоне ки авлиёу солиҳинро ибодат мекунанд, ин шубҳаро тақдим мекунанд, ин шубҳаро мегӯяд пешкаш мекунанд. Ӯ шубҳа чи аст? Мега аз шубҳату аллати атҳараҳа ашшайтону фи нуфуси баъди лҷоҳилин, шубҳае ки мегӯяд гузоштааст он шубҳаро шайтон мегӯяд дар нафси баъзе инсонҳои ҷоҳил. Яъне шайтон дар нафсу дар фикру андешаву эътиқодоти баъзе аз инсонҳои ҷоҳил мегӯяд ин шубҳаро гузоштааст шайтони малъун. Фа аврасатҳум ибодату лавлиёи вассолиҳин, пас мега ирс бурданд ин шубҳаро ибодаткунандагони авлиёу солиҳин. Ҳамин шубҳаро мега баъд баъдинаҳо касоне ки ибодат мекунанд авлиёу солиҳинро ирс бурданд, мирос бурданд, мегӯяд аз асли ҷоҳилине ки асли онро мегӯяд шайтон дар қалби он ҷоҳило ҷо кардагӣ буд. Мегӯяд ҳия, он шубҳа мега ин аст ки аннаҳу алқо фи нуфусиҳим анна ҳаулои лавлиёа ақрабу минкум илаллоҳи таала. Мега он шубҳа ҳамин аст ки аннаҳу алқо фи нуфусиҳим, ҳар оина онҳо мега илқо карданд дар нафсҳояшон, ба ёд оварданд ки дар нафсҳояшон ҷо доданд, анна ҳаулои лавлиёа, ҳар оина ин авлиё гуфтанд, ақрабу минкум илаллоҳи таала, яъне ки наздиктар мебошад аз шумо да дида ба аллоҳ. Яъне ки авлиё гуфтан аз шумо да дида ба аллоҳ наздиктар мебошанд. ва лаҳум инда аллоҳи таала ҷоҳун ва манзилатун рафиатун, ва гуфтанд ки ин малоин авлиёу солиҳин дар назди аллоҳ табарака ва таала ҷойгоҳ, ҷоҳ, яъне ки маконат доранд, ва манзилатун рафиатун, ва ҷои бисёр бузург доранд. фаҷъалуҳум воситатан байнакум ва байна аллоҳи таала. Пас мега шайтон ин шубҳаро дар қалбшон дур овард ки пас шумо қарор бутед, гуфтан ин авлиёу солиҳинро воситае байнакум ва байна аллоҳи таала, байни худатону байни аллоҳ табарака ва таала. Пас мега ана ҳамин шубҳа қатӣ шурӯъ карданд ибодат кардани ғайри аллоҳ табарака ва таалоро, ё ибодат кардани авлиёу солиҳинро. Яъне ки асл шавӣ бини агар бигем чизи уқа бад наметобад, яъне ки воқеан авлиёу солиҳин ба аллоҳ наздик ҳастанд, яъне ки ин сухани нек аст, ва воқеан авлиёу солиҳин ҷойгоҳи бузурге доранд, аммо ба андозаи он намерасанд ки мо инҳоро ибодат бикунем. Бале, ҷойгоҳи бузург доранд ва ба аллоҳ наздик ҳастанд, аммо ба он андоза не ки авлиёу солиҳин ибодат карда шаванд. мега ва ҳадиҳи шубҳату ҳия нафсуҳа аллати алқоҳа ашшайтон фи қулуби лмушрикина собиқин. Пас мега ҳамин шубҳа, ҳамин худаш мега ҳамонест ки шайтон мега дар дили мушрикини гузашта мега ҷо кардагӣ буд. Мушрикинҳои гузашта мега вақте ки ширк меоварданд, ҳамин шубҳа дар қалбашон буд, ҳамин шубҳа дар дилашон буд. камо қола аллоҳу таала, чӣ таре ки аллоҳ субҳанаҳу таала мега аз ин моро хабар додагӣ аст. Сураи зумар ояти 3, аллоҳ субҳанаҳу ва таала мегӯяд ала лиллаҳи дину лхолису, яъне огоҳ бошед ки аз аллоҳ табарака ва таала ҳаст амали холис, амале ки холис бошад, дине ки холис бошад. Холис яъне ки амали дур ва тоза аз бидъату ширку хурофотро мегӯянд холис, ихлос. Пас амали тозаву амали софу беғубор ва амали дур аз бидъату хурофоту ширк, ин аз аллоҳ табарака ва таоло ҳасту ҳаққи аллоҳ ҳаст. валлазина иттахаду мин дуниҳи авлияа, мега касоне ки ғайр аз аллоҳ табарака ва таоло авлиё гирифтанд, дӯстони худ гирифтанд. ма наъбудуҳум илла лиюқаррибуна ila Allahi zulfa. Me ka unho guftan ki ma na'buduhum. Yani ki awliyoyi ki mo gırıftayım, mo inhora ibadat namikunim. İlla li yukarribuna ila Allahi zulfa. Magar inki ku baray un ibadat çon mekunim ki ma ro ba Allah nazdik bukunad. Bibin, şubha ra bibin. Yani but me parastan baray chi? Megan in but ma ro ba Allah nazdik mekunad. اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Her oyna Allah tabaraka ta'ala mege hukum mekuna der bayin unha, der çizoyi ki unha ihtilaf mekunan. Çizoyi da ki ihtilaf mekunan, Allah subhanahu wa ta'ala ki unha ra hukum mekunan. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ Yani her oyna Allah tabaraka ta'ala rah namayi namekunan, hidayet namekunan. Kese ki un durugu kazib ast. Yani durugu astu kafar است بسیار کفر کننده کفر کننده نعمت های الهی می باشد که نعمت های الهی را کفران نعمت میکنند میگه الله تبارک و تعالی اونها را راهنمایی نمیکند و هدایت نمیکند پس این بود ببین شبهه‌ای که اولا شیطان این شبهه را در دل مشرکین سابق جای کردگی بود وقتی که مردم مسلمان شدند و ایمان آوردند و اهل ایمان که شدند شیطان این شبهه را به طریق دیگر گردانید به طریق دیگر که گفتند بله شما ایمان به الله هم داشته باشید در بر اینها همچنین اولیاء و صالحین را پرستش بکنید که اولیاء و صالحین به الله نزدیک می باشد پس این هست شبهه‌ای که شیطان در دل مشرکین سابقین جا کردست همچنین در دلی کسانی که امروز قبر پرست و پیر پرست و ملا پرست و ایشان پرست هستند ان همین شبهه در دل اونها شیطان همچنین جا کردگی هست بعد از این صاحب کتاب میگوید نفی الله تعالی ان یکون له اولیاء یعنی نفی کردن رد کردن الله تبارک و تعالی که برایش اولیاء باشد ولی باشد الله سبحانه وتعالی خودش رد میکند الله خودش رد میکند که ولی ندارد ولی ندارد نفی الله تعالی ان یکون له اولیاء میگه نفی الله تعالی ان یکون بینه و بین عباده وسایط و اولیاء وسایط و اولیاء یوصلون الیه حاجات خلقه یعنی الله تبارک و تعالی نفی میکند که بین خود الله و بین بندگانش واسطه ها باشد این الله رد میکند که بین من و بین بنده میگوید واسطه نیست و اولیاء اون یا که ولی هایی باشد که یوسلون الی حاجات خلقه یعنی برسانند به الله تبارک و تعالی احتیاجات و محتاجات خلق را مخلوق را نیازشان برساند میگوید الله این را رد میکند الله این طور چیز ندارد این طور واسطه ندارد منظور از اولیاء یعنی که نفی الله تعالی نکنه له اولیاء یعنی رد کردن الله تبارک و تعالی که برای الله اولیا باشد منظور اینه واسطه باشد یعنی که بعضی میگن که یعنی الله رو عبادت میکنیم به طریق واسطه تا اینکه زودتر به الله برسیم انا همین چیز رو میگه الله سبحانه و تعالی نفی میکند انا همین چیز رو الله سبحانه و تعالی رد میکند فان الله فانه تعالی لا یحتاج الی هذا پس هر اینو میگه الله تبارک و تعالی محتاج به این ندارد یعنی به واسطه محتاج ندارد وإنما يحتاجه المخلوق الضعيف العاجز عن الاطلاع عن الاطلاع والمعرفة وهر اين ميگه احتياج دارد به واسطه به بين رو احتياج دارد مخلوق ضعيف عاجز ناتوان عن الاطلاع والمعرفة از اطلاع پیدا کردن و از علم و معرفت داشتن نسبت به دیگرها که انسان ضعیف است و عاجز است در همه چیزها معلومات که ندارد پس انسان احتیاج به واسطه دارد که بین روی برای اون از حال مردم آگاهش بکند که مردم در چه حالت هستند اما الله تبارک و تعالی احتیاج به این ندارد میگه المحتاج الی من یعینه یعنی که انسان احتیاج دارد به کسی که کمکش بکند یعنی که از حال مردم اون را خبر بکنه مثلا یک انسان وقتی که رئیس یک مملکت می شود یا رئیس یک کارگاه می شود پس احتیاج به یاردمچی ها دارد، احتیاج به واسطه ها دارد تا اینکه اون انسان را کمک بکند، اون انسان را یاردم بکند در این کارش یا در این ریاستش، در این وظیفهش. اما الله تعالی فهو العالم بخفای اموری. پس میگه الله اما الله تبارک و تعالی اون دانا هست به تمامی کارهای پنهان مانده، هر کاری که پنهان ماندگی است، هر کاری که خفی است، الله از اون با خبر است. وقتی با خبر که باشد، پس احتیاج به واسطه ندارد، احتیاج به بین رو ندارد. القوی القادر علی کل شیء. الله تبارک و تعالی بسیار خالق قوی و توانا است و تمام چیز در قوت دارد، تمام چیز در توانایی دارد الله تبارک و تعالی. اکنون صاحب کتاب برامون دلیل تقدیم میکرد، میگه قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی گفته است سوره رعد آیه 16، الله سبحانه و تعالی میگه قل من رب السماوات والارض، میگه بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرکین را بگو کی هست پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگاری خالقی آسمان ها و زمین کی است؟ قل الله. باز الله سبحانه و تعالی میگه ای پیغمبر برایشان بگو که الله هست. اینه که هم سوالشان بده هم جواب سوال رو براشون بگو که خالق و پروردگاری آسمان ها و زمین الله تبارک و تعالی هست. قل افتخذتم من دونه اولیاء. پس میگه بگو ای پیغمبر برای اونها که آیا شما گرفتید غیر از الله تبارک و تعالی معبودهای دیگری؟ شما غیر از الله تبارک و تعالی معبودها، اولیاء، واسطه ها گرفتید؟ لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضر. اون معبودهایی که شما گرفتید، اون واسطه هایی که شما گرفتید، اونها برای خودشان مالکی نفع و ضر نیستند، برای خودشان فایده جلب کرده نمیتوانند یا ضرر رو از خودشان دور کرده نمیتوانند. قل هل یستوی الاعمى والبصیر. بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اونها که آیا برابر و یکسان است کور و بینا؟ آیا کور با بینا ارزش برابر است؟ مفسرین میگه که منظور از کور یعنی همون مشرکی و کافرین. آیا کافر و بصیر، میگه منظور از بصیر یعنی مؤمنان، آیا کافر و مؤمن برابر است؟ البته که نه. پس کافر همون کوری بیچاره است که پیشش را نمی بیند، اما مؤمن بصیر است، بینا است که از آیندهش آگاه است که با عبادت کردن و پرستش الله آینده خود را می سازد. ام هل تستوی ظلمات و نور. یا میگه آیا بگو که آیا برابر است تاریکی و نور؟ ظلمات یعنی کفر و نور یعنی ایمان. آیا کفر و ایمان برابر است؟ ام جعلو، این را میگن که استفهام انکاری، البته را که کافر و مسلمان برابر شده نمیتواند، البته را کفر و ایمان هم برابر شده نمیتواند، تاریکی و روشنی هر دش یکسان و یک خیل نمی باشد. این را میگن استفهام انکاری، یعنی این طور حتما که نیست. ام جعلو لله شرکاء. یا میگه قرار دادن اونها برای الله شریکایی که خلقو که خلقهی، یعنی شریکای اونها خلق کردن به مثل خلق کردن الله تبارک و تعالی. فتشابه الخلق علیهم. پس یکسان شد خلق برایشان، یا که مشتبه شد و مانند شد خلق برایشان. میگن مفسر میگن در اینجا الله تبارک و تعالی به از وجه استهزا به مشرکین این سخن رو میگویند، یعنی که آیا همون بت‌هایی که شما میپرستید، بت‌های شما هم خلق میکند به مثل خلق کردن الله، پس شما مشتبه شدید، پس در نزد شما شبهه پیش آمد که ببین الله یکتا هم خلق کرده است، پس بت‌های شما هم خلق میکرده است، پس شبهه برای شما پیش آمد. البته این طور نیست، یعنی که بت‌ها رو اصلا خلق نمیکند، اما الله تبارک و تعالی این را از وجه استهزا به مشرکین میگوید که ای مشرکین شرمنده، شما متوجه باشید که اون معبود های باطل شما، بت های شما چیزی خلق کردگی نیست. قل الله خالق و کل شیء، اکنون در آخر میگه بگو که الله تبارک و تعالی خلق کننده تمام چیز است و هو الواحد القهار، پس اون الله تبارک و تعالی الله یگانه بسیار غالب است، کسی بالای الله ده غلبه کرده نمیتواند، الله قهار است یعنی بسیار غالب است. قهار از صفت صيغه مبالغه است، یعنی بسیار الله سبحانه و تعالی غالب میباشد که کسی الله را مغلوب گردانده نمیتواند. این بود سوره رعد آیه 16. بعد از این صاحب کتاب میگوید و هو قریب من عباده، یعنی الله تبارک و تعالی بسیار نزدیک است به بندگانش، الله سبحانه و تعالی به بندگانش بسیار نزدیک میباشد. لا يحتاج الى هذه الوسائط الباطلتی، الله تبارک و تعالی نیاز به این واسطه های باطل ندارد، واسطه های بین رو های باطل الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد. قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 186 میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فإني قریب، الله سبحانه و تعالی میگه پس هنگامی که بپرسند تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم بندگانم در باره من، فإني قریب، پس میگه بدان و براشون بگو که من بسیار نزدیک هستم با اونها، یعنی که از من وقتی که بپرسند، پس میگه تو براشون بگو که الله برای شما خیلی نزدیک است. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، الله تبارک و تعالی میگه قبول میکنم دعای دعوت کننده را، درخواست خواهنده را، دعا کننده را، هر کسی که درخواست میکند الله سبحانه و تعالی میگه من درخواست درخواست کننده را قبول میکنم و استجابتش میکنم. فلیستجیب لی، الله سبحانه و تعالی میگه که پس اجابت بکنن مرا با دعا، یعنی بخواهن مرا با دعا، و لیؤمنو بی، پس ایمان بیارن به من، لعلهم یرشدون، و شاید و یا سببی هدایت یابیشان گردد این کار. فلیستجیب لی یعنی بخواهن مرا با دعاهایشان، یعنی در دعاهایشان فقط از الله تبارک و تعالی بخواهند و از الله سبحانه و تعالی طلب بکنند. ولی یؤمنو بی، الله میگه فقط به من ایمان بیارن، لعلهم یرشدون، پس این کار سببی راهنماییشان می شود. این بود سخنی الله تبارک و تعالی درباره الله برای بنده بسیار نزدیک می باشد. پس این هست درس 15، آخرین درس از کتاب العقیدت الاسلامی مستوی اول، که باطل بودنی عبادت کردن ملائکه علیهم السلام و باطل بودنی عبادت کردنی اولیاء الصالحین و معبود قرار دادنی اولیاء الصالحین. با همین درس 15 به آخر رسید و کتاب العقیدت الاسلامی مستوی اول به آخر رسید. با همین درس امروزه را به انجام میرسونیم و درس آینده همون انشاءالله از مستوی دوم با کمک و یاردم الله تبارک و تعالی شروع خواهد شد. و تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.